Waliporudi sasa hapa pana maneno mengi yameondolewa kwamba sasa waliporudi kama hivi, lakini sasa waliporudi qalu, wakasema ya qaumana, enyi jamaa zetu, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, hakika sisi tumekisikia kitabu kilichoteremshwa baada ya Musa, tumekisikia kitabu kilichoteremshwa baada ya Musa, musaddiqa lima baina yadayhi, hali ya kuwa ni chenye kusadikisha. Inna sami'na kitaban musaddiqan, hakika sisi tumekisikia kitabu kilichoteremshwa baada ya Musa chenye kusadikisha yaliyotangulia kabla yake, musaddiqan lima baina yadayhi, chenye kusadikisha takuwa ni naati ya kitaban musaddiqan lima baina yadayhi, chenye kusadikisha yaliyotangulia kabla yake, yahdi ila alhaq, kinaongoza kwenye haki, wa ila tariqin mustaqim, na kwenye njia iliyonyooka. Sasa wakarudi kwa jamaa zao wakawaeleza kwamba sisi tumesikia Qur'an, Qur'an ni kitabu ambacho kimeteremka baada ya Taurati ya Musa. Mara nyingi Allah subhanahu wa ta'ala anapoitaja Taurati huambatanisha na Qur'an, mara nyingi. Kwa nini? Kwa sababu ashraf kitab anzalahu Allah ta'ala ni al-Qur'an, ndio kitabu kitukufu, kitabu bora katika vitabu vilivyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala ni al-Qur'an, kisha kinafuatia katika ubora at-Tawrah, Taurati ya Musa alayhi salatu wassalam. Ama injili imekuja kuitimiza Taurati na kuyarekebisha au kuyabadilisha baadhi ya mambo katika sheria, zile sheria ngumu ngumu imekuja kuzirekebisha kidogo, lakini ni mutammim, al-injil ni mutammim lit-Taurat. Kwa hiyo kitajwa Taurati yatosheleza na ni kitabu bora baada ya Qur'an katika vitabu vilivyoteremshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sisi tumesikia, sisi Qur'an tumesikia kitabu kilichoteremshwa baada ya at-Taurat, sifa yake au sifa zake ni hizo. Ya qaumana, enyi jamaa zetu, ajibu da'i Allahi wa aminu bih, muitikieni mlinganiaji wa Allah na msadikisheni. Ajibu da'i Allahi, muitikieni mlinganiaji wa Allah, yani ajibu Muhammadan Rasulallahi yad'u ila Allahi wahdahu wa ta'ati, wa aminu bihi ay wa aminu billah, namuaminini Allah, sadikisheni Allah, wa aminu bih, namuaminini Allah ay wa aminu billah, yaghfir lakum min dhunubikum, atawasamehe dhambi zenu, yaghfir lakum min dhunubikum, atawasamehe dhambi zenu, wa yujirkum min adhabin alim, na atawaokoa na adhabu ya uchungu, yani mu'lim, yenye kutia uchungu, adhabu alim. Yaghfir lakum min dhunubikum, atawasamehe madhambi yenu, wa yujirkum min adhabin alim, na atawaokoa na adhabu yenye kutia uchungu au adhabu chungu. Wa man la yujib da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ard, na asiyemwitikia mlinganizi wa Allah basi si mwenye kumshinda Allah ardhini. Wa man la yujib da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ard, na asiyemwitikia mlinganizi wa Allah basi si mwenye kumshinda Allah ardhini, hata mshinda. Walaysa lahu min dunihi awliya ay yahmunahu ansaru yamna'unahu yahmunahu min adhabillah, hana yeye asiyekuwa Allah wenye kumnusuru, yani hata pata wa kumnusuru mwingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika fi dhalalin mubin, hao wamo katika upotevu ulio wazi, hao ambao hawakuitikia, hakumuitikia mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Adhin, wa man la yujib da'i Allah, na asimu itikia mlinganizi wa Allah na mlinganiaji wa Allah. Falaysa bimu'jizin fil ard, basi si mwenye kumshinda Allah katika ardhi. Falaysa bimu'jizin fil ard, si mwenye kumshinda Allah, ni mwenye kumfutu, hata mfutu hapa duniani hata mshinda. Walaysa lahu min dunihi awliya, na hana yeye mwingine asiyekuwa Allah wenye kumnusuru, hana yeye wenye kumnusuru. Bimu'jiz tusema fa'itin wa sabiqin, wa aslu ajaza yadullu ala ta'akhur an ash-shay, hakuwa ni wenye kumfutu Allah, si mwenye kumfutu Allah, si mwenye kumshinda Allah. Fil ardhi wa laysa lahu min dunihi awliya, na hana yeye asiyekuwa Allah wenye kumnusuru, hana yeye wengine wenye kumnusuru asiyekuwa Allah. Ulaika fi dhalalin mubin, hao wamo katika upotevu ulio wazi. Lamma tamma al-kalam fi at-tauhid wa fi an-nubuwa dhakara aqibaha taqrira mas'alati al-ma'ad. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hizi, baada ya kutimia maneno kuhusu tauhidi na utume, akafuatishia baada yake kuithibitisha risala au kuthibitisha masala ya kurejeshwa watu siku ya kiyama, akaleta maneno haya: awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal ard, awalam yarau, hivi hawajui? Awalam yarau, hivi hawajui, hawaoni, kwa maana hawajui. Anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda, kwamba Allah ambaye ameziumba mbingu na ardhi, walam ya'ya bi khalqihin, na hakuchoka katika kuumba kwake, na hakuchoka katika kuziumba, walam ya'ya bi khalqihin, na hakuchoka katika kuziumba hizo mbingu na ardhi, hawajui kuwa yeye biqadirin, ni muweza, ala an yuhyiya almauta, juu ya kuwahuisha wafu, hivyo hawajui kwamba Allah ambaye ameziumba mbingu na ardhi na hakuchoka katika kuziumba ni muweza juu ya kuwahuisha wafu, hawajui hilo? Bala, kwa nini? Yeye ni muweza. Bala, kwa nini? Innahu ala kulli shay'in qadir, hakika yeye juu ya kila kitu ni mwenye kuweza. Bala, yani kwa nini? Wanajua wao hilo. Qad ra'a al-munkiruna lil-ba'th wa 'alimu annahu qadirun 'ala dhalik, inna Allaha 'ala kulli shay'in qadir. Bala, kwa nini wanajua hilo? Naweza kusema hivyo. Bala, kwa nini wanajua hilo? Wanajua kwamba yeye ni muweza. Innahu 'ala kulli shay'in qadir, hakika yeye Allah juu ya kila kitu ni muweza. Kama kule katika al-Isra, awalam yarau anna Allaha الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم, hivi wao hawajui kwamba yule Allah ambaye ndiye aliumba mbingu na ardhi, yule Allah ambaye aliumba mbingu na ardhi ndiye muweza juu ya kuumba mfano wao. La khalqu as-samawati wal-ardi akbar min khalqi an-nas walakin akthara an-nas la ya'lamun, katika surati Ghafir. Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nar, na ikumbuke siku watakapopitishwa wale waliokufuru kwenye moto. Kumbuka, ikumbuke siku watakapopitishwa wale waliokufuru kwenye moto. Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nar, udhkur ya Muhammad, yawma yu'radu alladhina kafaru billahi wa kadhabu bil-ba'th 'ala an-nar. Ikumbuke, na ikumbuke siku watakapopitishwa wale waliokufuru kwenye moto, kisha waambiwe alaysa hadha bilhaqi, je hii si kweli, je hii si kweli, au huu moto huu sio kweli, nisi likuwa makadhibisha. Alaysa hadha bilhaqi, je hii si kweli. Qalu bala wa rabbina, watasema kwa nini ni kweli tupu. Qalu bala, watasema kwa nini ni kweli tupu. Wa rabbina, tunaapa kwa Mola wetu, wanatiana kiapo hiyo, tunaapa kwamba huu ni ukweli mtupu usio na shaka. Bala hadha al'adhabu haqqun thabitun wa waqi'un wa nuqsimu ala dhalika bi rabbina. Kuna katika al-an'am anasema walau tara idh waqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bilhaq qalu bala wa rabbina qala fadhuqu al'adhaba bima kuntum takfurun. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, laitu ungeliwaona makafiri, yani pindi watakaposimamishwa mbele ya Mola wao, ala rabbihim, mbele za Mola wao. Qala, Mola wao atawauliza alaysa hadha bilhaq, je hii si haki, si kweli. Qalu bala, watasema kwa nini ni kweli mtupu. Wa rabbina, tunaapa kwa Mola wetu. Qala, atawaambia fadhuqu al'adhaba bima kuntum takfurun. Kwa hiyo watathibitishiwa wao na wenyewe watathibitisha kwamba hii ni haki, lakini sasa kukubali kwamba ni haki, tayari adhabu iko mbele yako, itakusaidia nini? Na wewe ulitakiwa uamini kwa ghaibu, hukuamini mpaka umeona sasa mbele yako. Sasa uingie moto, fasbir, basi subiri. Fasbir, basi subiri. Fadhuku al'adhaba bima kuntum takfurun, ma fi tarjama. Fadhuku al'adhaba, basi ipo tarjama ya kwenye kule an'am, ndio hiyo hiyo. Fadhuku al'adhaba bima kuntum takfurun, au kila mmoja na basi onjeni adhabu kwa yale mliokuwa, kwa sababu au sikufanya tarjama pendetaje. Fadhuku al'adhaba bima kuntum takfurun, basi onjeni adhabu kwa yale mliokuwa mkia kufuru. Onjeni adhabu kwa sababu ya yale mliokufuru, au kwa sababu ya ukafiri wenu. Ma tukifanya masdaria itakuwa ni bora zaidi hapa kuliko kuwa mausula. Yani fadhuku al'adhaba, basi onjeni adhabu bima kuntum takfurun, ay bi sababi kufrikum, kwa sababu ya ukafiri wenu, itakuwa ni aula hapa kuliko kuifanya kwa sababu ya yale mliokuwa mkia kufuru. Kwa sababu ya ukafiri wenu, itakusanya hayo na mingine. Fadhuku al'adhaba bima kuntum takfurun, basi onjeni adhabu kwa sababu ya ukafiri wenu. Fanya babu sababia. Fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul, basi subiri kama walivyosubiri wenye kuthibiti juu ya subra katika mitume. Ulul azm tunatafsiri wenye kuthibiti katika subra. Isbir ya Muhammad ala ma yusibuka fi Allah min al-adha wash-shadaid kama sabara ala dhalika ashabu al-azm wal-jidd wal-himmah al-aliyah min ar-rusul as-sabiqin. Kama sabara ulul azm min ar-rusul, basi subiri kama walivyosubiri wenye kuthibiti juu ya subra katika mitume. Basi subiri kama walivyosubiri wenye kuthibiti juu ya subra katika mitume. Na hiyo subra yako hivyo hivyo. Ulul azm umetajwa katika al-Ahzab, wa idh akhadna min an-nabiyyin mithaqahum wa minka, wa kwanza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minka tambi, wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam, wa tano wa akhadna minhum mithaqan ghaliza. Sawa, katika shura kule imekuja shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka wa bil mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma wassayna bihi kuyo ulul azm min ar-rusul, wal wenye kuthibiti juu ya subra katika mitume. Ulul azm min ar-rusul, wenye kuthibiti juu ya subra katika mitume. Kwa hiyo na wewe subiri kama walivyosubiri wale, wala tastajil lahum, wala usiwafanyie haraka, wala tastajil lahum, wala usiwafanyie haraka, la tatlubu ta'jila wuqu' al'adhabi al-mushrikin fa innahum mu'adhdhabun la mahalata fi alwaqt alladhi qaddarahu Allah lihalakihim la tastajil. Kama alivyosema kule Allah, fala ta'jal alayhim innama na'uddu lahum adda. Shofanyie haraka, staki haraka kwao. Wasbir ala ma yaqulun, subiri juu ya yale wanaoyasema. Wahjuruhum hajran jamila wadharni walmukadhibina uli an-na'ma wamahilhum qalila. Kwa hiyo wewe fanya subra, usiwe na haraka nao. Famahil al-kafirin, wape muhula makafiri, sawa. Amhilhum ruwaida, wape wao muhula kidogo tu, muda wao si mrefu. Haya, kaannahum yawma yarawna ma yu'adun, kaannahum yawma yarawna ma yu'adun, kana kwamba wao siku watakapoyaona yale waliwaahidiwa. Mfano wacho kwa nini? Lam yalbathu illa sa'atan min nahar, hawakukaa duniani ila kitambo kidogo katika mchana. Ile siku watakapoyaona yale mambo waliwaahidiwa, watajiona kana kwamba hawakukaa hapa duniani ila saa kitambo kidogo, min nahari katika mchana. Yani kaannahum yawma yarawna adhab Allah lam yalbathu fi dunya illa sa'atan wahidatan min sa'ati an-nahar wa yansawna tula lubthihim fi dunya, kana kwamba wao siku watakapoiona adhabu watadhani, wataona kana kwamba hawakukaa duniani isipokuwa kitambo kidogo tu, kimoja, saa moja miongoni mwa saa za mchana. Watayasahau yale yote, ule muda wote waliokaa hapa duniani na starehe zote, yani zile starehe zote washazisahau. Utakujua hilo wewe mathalan uishi umri mrefu, tangu utoto wako ukaishi miaka 70-80, alafu upite kwenye tabu sasa. Usifike 70, 80, 50, 60, 40 alafu uishi kwenye tabu mpaka wafu, uishi kwenye tabu, maradhi na kila kitu. Sallallahu alaihi wasallam, yale yote ya starehe utayasahau, kwamba uliishi nchi fulani, ulikwenda huku, ulisafiri, zile starehe zote zile hazina ladha tena, utazisahau zote, utazisahau. Utaona katika dunia hii hakuna aliishi kwenye dhiki kama wewe. Ukikumbushwa kumbuka jambo fulani, ah, shapita dhahabat ladhatu wal ithmu hal, ile ladha yake ishaondoka tayari, iliyobakia madhambi, kama jambo la dhambi. Sio kwamba ukikaa ukikumbuka ladha ya chakula fulani basi yakujia tena ile ladha, bado uendelee kusikia raha eti kwa sababu mwaka jana ulikula chakula kitamu. Kwa ukikumbuka tu ile ladha tena yaja tena upya, itajadda ishakuisha ile. Sasa ndio hivyo hivyo ule uhai wa dunia na starehe zake, utakapoyaona yale mazito yaliyo mbele yake, utaona kama tumepita tu pale kama mchana mmoja mchapo. Kaannahum yawma yarawna ma yu'adun, kana kwamba wao siku watakapoyaona yale waliyoahidiwa, lam yalbathu illa sa'atan min nahar, hawakukaa duniani isipokuwa kitambo kidogo katika mchana. Balaghun, hii Qur'ani ni ufikisho. Balagh yani balagh min Allah li ibadi, hadha balagh, in hadha al-Qur'an balagh min Allah, balagh. Naona wazuri wengi wamesema tafsiri maana hiyo, anna al-Qur'an balagh. Asema Ibn al-Jawzi rahimahullah, wa fi ma'na wasfi al-Qur'an bil balagh qawlan, katika maana ya kusifiwa Qur'ani kuwa ni balagh pana kauli mbili, ahaduhuma anna al-balagh bi ma'na at-tabligh, wa thani anna ma'nahu al-kifaya fayakun ma akhbarnahum bihi lahu, ma akhbarnahum bihi lahum fihi kifaya. Balagh, hili limetosha, au hii Qur'ani imetosha, au haya imetosha. Balagh, haya imetosha, imetosha, yani haya tuliyoeleza imetosha, kifaya. moja katika maana hizo. Balagh, hii Qur'ani ni ufikisho. Balagh, haya imetosha, tosheleza kabisa, sawa. Balagh, yani ma akhbarnahum bihi lahum kifaya, hiyo tuliwaeleza hapo imetosheleza. Fahal yuhlaku illa alqaumul fasiqun, na hawataangamizwa ila watu waovu. Fahal yuhlaku illa alqaumul fasiqun, na hawataangamizwa ila watu waovu. Kanahum yawma yarawna ma yu'adun, kana kwamba wao siku watakapoyaona yale walioahidiwa. Lam yalbathu illa sa'atan min nahar, hawakukaa duniani isipokuwa kitambo kidogo katika mchana. Balaghun, haya tuliyofikisha yanatosha. Fahal yuhlaku illa alqaumul fasiqun, hawataangamizwa illa watu waovu. Sawa. Allah subhanahu wa ta'ala katika kulithibitisha hili pia katika sura Ash-Shu'ara anasema, afara'aita in matta'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un. Hebu nipe habari, unaonaje wewe ikiwa sisi tutawastarehesha wao miaka dahar, mtu anakuwa kwenye starehe tu, kisha ghafla yakawajia wao yale waliokuwa wameahidiwa. Je, unadhani kwamba yatawasaidia hayo? Hapana, hayatawanufaisha wao yale walikuwa wakistareheshwa, hayatawasaidia. Tutasahau starehe zote za dunia, na siku tutakawafufua wao wataonekana kwamba hawakukaa isipokuwa kitambo kidogo katika mchana, ili kujuana tu, kutambuana wewe nani, basi yani kama watu walikutana kwa ajili ya kuarifishana tu baina yao, muda mfupi tu. Na ndio hivyo, dunia ni mapito madogo sana. Yasalunaka ani saati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha kaannahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan au duhaha. Unakuuliza wewe kuhusu kiyama, ni lini kufika kwake, ni lini kutia nanga kwake, ayyana lini, mursaha al-irsali kutia nanga, kama jahazi limetia nanga katika bandari al-irsa. Kwa kiyama kitafika lini, kitatia nanga lini? Fima anta min dhikraha, basi uko wapi wewe na utajo wake hicho kiyama, umejiandaa vipi na hicho kiyama? Ila rabbika muntaha, hakika ni kwa mula wako tu ukomo wa ilmu yake, anayejua kiyama ni lini ni mula wako peke yake. Innama anta mundhiru man yakhshaha, hakika wewe Muhammad ni mwenye kumuhofisha, mwenye kumuonya yule mwenye kukiogopa hicho kiyama. Kaannahum yawma yarawunaha, basi kana kwamba wao siku watakapokiona hicho kiyama. Lam yalbathu illa ashiyatan au duhaha, hawakukaa duniani isipokuwa jioni moja tu au mchana wake, yani walikaa kipindi cha duha au walikaa kipindi cha jioni, baada la asri mpaka kuzama jua, tulikaa kidogo tu dunia ikaisha. Ndio dunia ilivyo, ni kwenda mara taa zimezima bwi, basi dunia imeisha, sawa. Kwa hiyo muda mfupi, ndio maana kaskazia hizi, wa yauma taqumu sa'atu yuqsimu almujrimuna ma labithu ghayra sa'a, na siku kitakaposimama kiyama wataapa watu waovu kwamba hawakukaa isipokuwa kitambo kidogo tu, sawa. قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون كذلك يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إلا بثتم إلا يوما. يقول لك أمبورا واو لو نسمع يم كوكاس بوكاس كموية تو كل دنيا نسكموية لا سكموية أنتو مكا يمكن ميكا ستيني يمكن سبيني يمكن ثمانيني يمكن شريني يمكن أربعيني lakini utaona kama ni siku moja tu umepita na kuondoka, lakini balaa liko mbele. Sasa haya tosha ya somo. Kuna baadhi ya sehemu inshallah tutaangalia ipi tarjama nzuri zaidi na mweko wake kwenye kueleweka. Kwa tumemaliza sura Al-Ahqaf, al-usbu al-qadim inshallah tutaanza sura Muhammad kazi nazofuatia. Tushasoma zote hizi, tushasoma kwetu kwenye muraja kamili. Unasemaje? Sema vipi mtume wa Allah atawasamehe madhambi? Vipi mtume wa Allah atasamehe madhambi ya majini? Hakuna mahali mtume atasamehe madhambi ya majini. Katika hii aya 31 aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, ya qaumana ajibu da'i Allah, enyi jamaa zetu muitikieni mlinganiaji wa Allah, wa aminu bihi, na muaminini Allah, da'i Allah wa aminu bihi ay wa aminu billah, sawa na muaminini Allah, yaghfir lakum, huyo Allah atawasamehe min dhunubikum, madhambi yenu, wa yujirkum min adhabin alim, na atawaokoa nyinyi na adhabu kali yenye kutia uchungu. Kweli Allah subhanahu wa ta'ala, muitikieni mlinganizi wa Allah na vile vile muaminini Allah, wa aminu bihi, tumesema dhamiri iko nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo huyo alielewa kwamba anayesamehe ni madhambi ni mtume sallallahu alaihi wasallam amekosea, kwa sababu man yaghfiru dhunuba illa Allah, hakuna anayesamehe dhambi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasema, nauliza swali kama mashaitani ambao wataingia peponi. Shetani ataingia peponi sasa. Aljini wako watakaoingia katika janna. Kisha yatini al-insu waljinni, kwa maana hao ni fasaqa fajara, watu waovu. Na kama ile fujuri imewapelekea katika kufur, khalas. Hakuna tena kwa wao tamaa ya kuingia katika aljanna. Na kama ni fisqi tu ambayo haimtoi mtu katika milla, bali ni Muislamu, basi Allah subhanahu wa ta'ala ya'fu wa yaghfir, kama anatuambia inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Na itikadi ya ahli sunna wal jamaa ni kwamba waswatul muwahhidin hawatawekwa motoni milele. Je, Allah aliwahi kutuma mtume wa kijini kwenda kwa majini wenzake? Wallahu a'lam. Lakini sawabu ni kwamba mitume walikana bashar katika watu, ndio maana majini kabla ya hapo pia waliamini mitume waliotangulia, walimwamini Musa na waliokuwa kabla yake. Kwa hiyo bali kwa maelezo ya Sheikh bin Uthaymeen rahimahullah ta'ala, kila taifa limepelekewa mtume, kila taifa maadamu walikuwepo watu katika mahali, basi walipelekwa mtume. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhirun, kwa mataifa yote mtasema sasa watume mitume ni Waarabu tu, wengine wanasema Waarabu na wazungu tu. Hakuna mzungu nani wanakwamba vile, labda Isa ni mzungu. Isa si mzungu, sawa. Isa hakuwa mzungu, ni katika wana wa Israeli, katika dhurriya ya Ishaq, dhuria ya Yaqub, mwana wa Ishaq, mwana wa Ibrahim, na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam katika dhuria ya Ismail, mwana wa Ibrahim. Kwa hiyo lakini kila taifa lilipelekwa mtume, kila kabla mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabla ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuna mtume mwingine yoyote alikuja katika ulimwengu. Lakini kabla, katika kila zama walikuwepo mitume na walikuwepo watu wema katika wapo walioamini na wako waliokufuru, na kuna watu waliangamizwa, miji ilifutwa, lakini habari zimeelezwa kwenye Qur'ani baadhi, hasa yale matukio makubwa makubwa ambayo yamepita katika ulimwengu, na mingine Allah ameacha, ameyataja kwa ujumla. Kisha ndio kaona kwamba mbona kwenye kabila letu hajatoka mtume, kabila lenu lilikuwepo miaka 1000 iliyopita, miaka 2000, iliulizwa, kipata majibu hayo, basi alikuwepo mtume katika. Labda pengine wewe katika kizazi hicho cha nabii wa kwenu. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah.